pastylki dostania Septinum Silver. Polecił mi je lekarz. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 11 marca, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. A w nim premier w jaśle o kolejnej odsłonie wojny polsko-polskiej. Twórcy firmu IO o szansach na Oscara. I nowa stacja kolejowa w Krakowie. Grozi nam kolejna odsłona wojny polsko-polskiej. Wyrazem jest atak mediów na Jana Pawła II, mówi w jaśle premier Mateusz Morawiecki. Podczas spotkania z mieszkańcami szef rządu porównał te działania do postawy mediów III Rzeczpospolitej wobec szmalcowników z czasów II wojny światowej. Grzechy i winy, a czasami wręcz rzeczywiście zbrodnie zdeprawowanych księży próbują przypisać Janowi Pawłowi II. To jest tak, jakby, i tak robiły też media III Rzeczpospolitej, jakby winy szmalcowników i kolaborantów z II wojny światowej przelać na cały polski naród. Byli szmalcownicy? Byli. Ale naród polski był bohaterski w czasie II wojny światowej. Szef rządu jednocześnie wezwał Polaków do obrony dobrego imienia Jana Pawła II. Premier spotkał się z mieszkańcami Jasła w ramach objazdu kraju polityków Prawa i Sprawiedliwości organizowanego pod hasłem Przyszłość to Polska. Podobne spotkania odbyły się dziś m.in. w Krakowie, Gdyni i Lublinie. Nowy biskup gliwicki, ksiądz Sławomir Oder, objął diecezję. Uroczystości sakry biskupie i ingresu odbyły się w katedrze gliwickiej. W liście prezydent Andrzej Duda podziękował za jego pracę w procesie kanonizacyjnym świętego Jana Pawła II. List odczytała szefowa kancelarii prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych. Ojciec Święty był najwybitniejszą osobistością w dziejach naszego narodu. Jako biskup pomocniczy, a następnie arcybiskup metropolita krakowski, wreszcie jako głowa całego Kościoła katolickiego, przewodził nam, Polakom, w drodze do wolności i stał się ojcem duchowym niepodległej Rzeczypospolitej. Prezydent życzył biskupowi Oderowi, by jego posługa przynosiła dobre owoce dla Kościoła w Polsce. Wykonaliśmy ciężką pracę i mamy poczucie dobrze spełnionego obowiązku, mówi producentka i współscenarzystka filmu IO Ewa Piaskowska. W nocy z niedzieli na poniedziałek dowiemy się, czy obraz Jerzego Skolimowskiego zdobędzie Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. W wywiadzie dla Polskiego Radia producentka Ewa Piaskowska mówiła o doskonałym przyjęciu filmu w Stanach Zjednoczonych. Z Los Angeles Marek Wałkuski. Ewa Piaskowska mówi, że promocja filmu IO w Stanach Zjednoczonych wymagała dużego wysiłku i cała ekipa filmu ma poczucie dobrze wykonanej pracy. Poczucie, nie wiem, no, takiego zrobienia wszystkiego, co byliśmy w stanie zrobić. Dobrze spełnionego obowiązku chyba. Naprawdę daliśmy sobie wszystko. Piaskowska dodała, że największą przyjemność sprawiały twórcom IO spotkania z amerykańską publicznością. Spotykałam się z osobami, które mi się totalnie rzucały w ramiona, czy autentycznie, no, mówiąc, że kocham panią, kocham ten film, to jest najważniejsza rzecz pod słońcem, dziękuję. Znaczy ten rodzaj jakiegoś takiego cudownego entuzjazmu. Piaskowska dodała, że choć uwielbia film IO i bardzo by chciała, aby zdobył on Oscara, zdecydowanym faworytem rywalizacji w kategorii najlepszy film międzynarodowy jest niemiecki obraz Na zachodzie bez zmian. Z Hollywood Marek Wałkuski, Polskie Radio. Kraków ma nową stację kolejową. Zakończyła się modernizacja dworca Kraków-Bieżanów w ramach prac przy linii średnicowej. Dzięki inwestycji zwiększą się możliwości kolei aglomeracyjnej, mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Pociągi będą mogły jeździć po niezależnych torach od tych, którymi poruszają się pociągi, chociażby PKP Intercity. Na tej stacji kolejowej zatrzymuje się już teraz około 110 pociągów kolei aglomeracyjnej, a około 50 pociągów w transporcie międzywojewódzkim. Stacja kolejowa w krakowskim Bieżanowie przeszła kompleksową przebudowę. Polskie linie kolejowe wymieniły tory, sieć trakcyjną i system sterowania ruchem pociągów. W kierunku stacji Kraków-Płaszów wybudowano także dodatkowy trzeci tor. To był serwis Trójki. Sport i Mateusz Warianka. Polacy poza podium zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich w Oslo, zaliczanych do cyklu Row Air. Po nieudanym pierwszym skoku i dobrym drugim Dawid Kubacki ostatecznie zajął 9. miejsce i był najlepszy z biało-czerwonych. Kamil Stoch zajął 13. lokatę, a Piotr Żyła 29. Bez punktów dziś 31. Aleksander Zniszczał, 43. Jakub Wolny i 44. Paweł Wąsek. Zwyciężył Słoweniec Andrzej Leniszek przed Austriakiem Stefanem Kraftem i Niemcem Karlem Geigerem. Leniszek dzięki zwycięstwu został nowym liderem cyklu Row R. Ma 2,5 punktu przewagi nad Kraftem i ponad 10 nad prowadzącym do tej pory Kubackim. Wysoko jest też Kamil Stoch na 9 pozycji. Teraz piłka nożna. Korona Kielce pokonała Radomiaka Radom 2-1 w pierwszym dzisiejszym spotkaniu piłkarskiej ekstraklasy. Goście objęli prowadzenie w 6 minucie po golu Portugalczyka Leandro Loroszy. W 44 wyrównał Białorusin Jewgień Sikawka, a zwycięską bramkę dla gospodarzy w doliczonym już czasie gry zdobył Kasper Kostosz. Trwa mecz Zagłębia Lubin z Pogonią Szczecin. Do 77 minuty mamy bezbramkowy remis. O 20 Jagiellonia Białystok zagra z Górnikiem Zabrze, a rywali scharakteryzuje trener Jagi Maciej Stolarczyk. Górnik to jest to zespół, który też ewoluował, bo na wiosnę wygrał jedno spotkanie i widać, że trener Gaul szuka też optymalnego rozwiązań, bo zmienił ustawienie z czwórkowego z meczu ze Stalą na piątkowe, które funkcjonowało wcześniej z meczu z Legią. Także widać, że ten zespół też jest uzależniony od Włodarczyka, od Podolskiego, to z tego zdajemy sobie sprawę. Ale gramy u siebie i to jest dla nas kluczowe, aby zdobyć 3 punkty. Jutro kolejne spotkania. No, o 12.30 Warta Poznań zmierzy się z Krakowią, później starcia Piastek Gliwice z Lechem Poznań i Legii Warszawa ze Stalą Mielec. Amerykańska alpejka narciarska Michaela Schifrin przeszła do historii. Wygrała swój 87. zjazd Pucharu Świata, pobijając rekord ustanowiony przez legendę narciarstwa Ingemara Stenmarka. Amerykańskie media podkreślają, że alpejka odniosła historyczne zwycięstwo Szwecji w tym samym ośrodku, którym triumfowała w swoim pierwszym wyścigu Pucharu Świata w grudniu 2012 roku. Poprzedni rekord został ustanowiony bardzo dawno, bo w 1989 roku, zaznacza stacja CNN. Michaela Schifrin do tej pory odniosła 13 zwycięstw Pucharze Świata w tym sezonie. To 4 mniej niż jej własny rekord, 17 triumfów sprzed 4 lat. Dla całego zespołu i wszystkich ludzi, którzy pomagali mi przez cały sezon i całą karierę, wszystkich tych osób, które docierają do mnie po tylu latach, to niesamowite. Chcę tylko podziękować za to, zaznacza Amerykanka. Tutejsze media przypominają, że pobicie rekordu ma miejsce w niesamowitym sezonie dla Schifrin, biorąc pod uwagę, że nie zdobyła ona ani jednego medalu w 5 startach w zimowych Igrzyskach Olimpijskich w 2022 roku w Pekinie i nie ukończyła 3 z nich ze Stanów Zjednoczonych dla sportu w trójce. Jan Pachlaski. I na koniec zaglądamy jeszcze na siatkarskie parkiety. W zakończonym już dzisiejszym spotkaniu Projekt Warszawa po tiebreaku pokonał Aluron Warte Zawiercie. Trwa drugie spotkanie. Kuprum Lubin mierzy się z Jastrzębskim Węglem. Goście prowadzą 2-0. Trwa trzecia partia i w niej Lubinianie prowadzą 18-17. Na zakończenie dzisiejszej serii o 20.30 Czarni Radom zmierzą się z GKS-em Katowice. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy w całym kraju możliwe opady marznącego deszczu ze śniegiem i śniegu. Termometry pokażą minus 8 stopni na Suwalszczyźnie, minus 1 w centrum, do 2 na południowym zachodzie. Niedziela także pochmurna, ale z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na północy deszcz i deszcz ze śniegiem. Będzie dużo cieplej, od 9 do 13 stopni. Nieco chłodniej na wschodzie, tam 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Departament Rytmu. Dobry wieczór. Za trójkową konsoletą Maciek Załęcki. Przed mikrofonem Radosław Okrasko. Zapraszamy na Departament Rytmu, czyli 3 muzyczne dekady, lata 70., 80., 90. i trochę nieco bardziej współczesnych utworów. Zaczniemy od Tina Turner. What you get is what you see i what's love got to do with it. Takie dwie piosenki na dobry początek. Boys has got the look of a creep, Adonis. touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl while the zips attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? It's got to do with it. Przypadkiem składa, że autor tych dwóch piosenek zaśpiewanych przez Tina Turner dziś obchodzi urodziny. Graham Lyle, szkocki piosenkarz, gitarzysta i producent, znany także ze współpracy z Bennym Gallagherem w duecie Gallagher and Lyle. Dziś obchodzi swoje 79. urodziny. 11 marca 1944 roku przyszedł na świat, a już za chwilę coś z dorobku producenckiego Nile'a Rodgersa. Najpierw piosenka, która była ogromnym hitem Madonny, Like a Virgin, ale tu będzie w wersji z płyty winylowej 12-calowej, a później Duran Duran i The Reflex w trójkowym departamencie rytmu. Reflex, Duran Duran, a wcześniej Like a Virgin, Madonna z 12-calowego winylowego maxi singla. Nile Rodgers pomagał także w karierze solowej Diany Ross, czego przykładem będą dwie jej piosenki, które wyprodukował: Upside Down i I'm Coming Out. W trójkowym departamencie rytmu, rzecz jasna. Inside out and round, round, upside down. Boy, you turn. Jutro w audycji spotkania trzeciego stopnia w Trójce gościem Michała Żołądkowskiego będzie Jarek Janiszewski, frontman m.in. zespołu Czarno-Czarni, co daje mi asumpt do tego, aby w Departamencie Rytmu zaprezentować Państwu nowy utwór tego zespołu, Czarny jak Czarno-Czarni, ponieważ jego tytuł to Węgiel, czyli nasze czarne złoto. Utwór bardzo aktualny. Trochę o tym, że kończy się zima, no i trochę o tym, że niestety kończy się węgiel. W trójkowym Departamencie Rytmu Czarno-Czarni.

oryginale Jedzą rybę brzmiało Yellow River. No i zespół Christy wylansował dawno temu ten kawałek. Przed chwilą Czarno-Czarni, a teraz prośba od pana Stanisława z Nadnarwi, wiernego trójkosłuchacza. Prosi o UFO, które nadleci i zagra UFO, zespół i Doctor Doctor w trójkowym departamencie rytmu. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I saw you there, just standing there. Can't you see? Doctor, Doctor. Tytuł taki sam, ale zabrzmiały dwie zupełnie inne piosenki dwóch zespołów z odmiennych szufladek gatunkowych, UFO i Thompson Twins. Ten drugi zespół powstał w 1977 roku, a zakończył swoją działalność dokładnie 30 lat temu, w maju 1993. No to może przypomnijmy sobie ten zespół znany bardzo i popularny w latach 80., szczególnie Hold Me Now. To ich hit z tamtego właśnie czasu, który teraz zabrzmi w trójkowym Departamencie Rytmu. Pinned to my wall, an image of you and of me, and we're laughing with love at it all. Look at our life now, all tattered and torn. We fuss and we fight and delight in the tears that we cry.